राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 1252 अनुसार 25 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गुवाहाटी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्वनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक कृषि का गाड़ी जोड़ रखी जाए थोड़ा जोड़ अंक लिख दिए कि इसकी जोड़ लिखो जोड़ जो, क्या कितना होता है उस जोड़ की एक अंक दूजा तीजा जो लाइन है तो पहले लाइन में हुआ 30 और उसने भूले मान लिया 29। अब एक भूल हो गई तो एक भूल होने से क्या हुआ कि 29 और 9 का अंक लिख लिया एक दो अंक है वो दूसरी लाइन में जोड़ दिया। अब कहीं भी भूल नहीं हुई ठीक सब ठीक हुआ मुझे एक नंबर नहीं मिलेगा सबका सब खोटा है। आप समझ गए होंगे मानो जोड़ लगाते समय पहली लाइन में भूल गए फिर कहीं नहीं भूले बहुत ठीक ठीक चले तो क्या 1, 2, 4 नंबर मिल जाएंगे वो हिसाब सही हो जाएगा क्या मैंने बिंदी लिखकर 3 का लगाना चाहिए था 9 लिख दिया और 2 लगा दिया पीछे लाइन में तो ठीक हो जाएगा फिर कहीं नहीं भूले सब रद्दी हो जाएगा। अब इतने मंत्र आते हैं इतने प्रश्न आते हैं कृपा कर मेरी बात सुने आप खूब ध्यान से सुने फिर समझ में आ गए तो समझने के लिए फिर प्रश्न करें। मूल बात क्या है संसार में आप और हम आए हैं याद रखो आए हैं रहने वाले नहीं है आए हैं और चले जाएंगे। आए हैं किस लिए ये बात याद करना है। हमारे को जो आए हैं हमारे को मिला है तो ज्ञान मिला है पदार्थ मिले हैं रुपये पैसे जमीन जायदाद हमारे को मिली है चीजें और हम आए हैं तो ये मूल में क्या चीज है कि ये हमारी नहीं है और हमारे लिए नहीं है ये बात आप याद कर लो सगले प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा ठीक। अब इसको तो आप मानते नहीं वो तो मेरी है मेरे लिए मान ली। अब जयराम जी जो करोगे सब गड़बड़ी होगी वो सही नहीं होगा मूल में भूल हो गई क्योंकि मिली हुई है बिछुड़ने वाली है तो क्यों मिली है दूसरों की सेवा के लिए मिली है दूसरों से मिली है आपने शिक्षा प्राप्त करी है दूसरों से रुपये प्राप्त किए दूसरों से आपने बल बुद्धि प्राप्त किए दूसरों से मूल में शरीर मिला है माता पिता से पिता का हर्ष माँ का हर्ष दोनों मिलकर के पैदा हुआ है माँ का दूध पिता का कमाया हुआ अन्न उससे ये पाला है अगाड़ी जितनी चीज है वो सबकी सब यहाँ मिली है तो मिली हुई चीज आपकी नहीं है और आपके लिए नहीं है आपको ये बात नहीं मालूम रही, वो बात बिल्कुल सिद्धांत की है। आप केवल निर्वाह करो, जिससे मिली हुई चीजों का सदुपयोग कर सको, जीते रह सको, जितने से वो अन्न जल वस्त्र मकान और कार्य करना, सोना आराम करना, ये सब किस लिए? अन्न जल कपड़ा मकान और कार्य करना आराम करना सोना, ये जो पांच छह चीज हुई ना, ये क्यों करनी है? कि हम सेवा कर सकेंगे नहीं, अन्न नहीं लेंगे, जल नहीं लेंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे, आराम नहीं करेंगे, मकान नहीं होगा तो शरीर का निर्वाह नहीं होगा, निर्वाह हुए बिना सेवा करेंगे कैसे? इस वास्ते ये भी केवल सेवा करने के लिए, अपने लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं, अपने भोग के लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, अपने मान के लिए नहीं, अपने बड़ाई के लिए नहीं, हमारे को हिस्सपुष बनने के लिए नहीं, स्वाद करने के लिए, शौकीन के लिए नहीं, मूल में ये बात है। क्योंकि कोई काम आप करते हो, क्या बिना संगठन के अकेले आप कर लेते हो कोई काम? आप जैसे नाम जप करते हो तो उसमें भी आपको शरीर और बॉडी और श्वास और मन और बुद्धि को साथ लेना पड़ेगा। क्या शरीरों के बिना आप कर सकते हो? जो भीतर से भीतर बात है वो, जिसमें कहते हम दूसरों की सहायता, भाई ये शरीर दूसरों का आपका नहीं है। सुन मन सहलाने काया तेरी ना, तेरे बाप की सुन मन सहलाने, ये शरीर आपका नहीं है, आपके बाप का भी नहीं, किसी का नहीं है। तो जो चीज मिली हुई है उन पर अपना कब्जा कर लेना, ये ईमानदारी नहीं है। वो शब्द कड़वा है, बेईमानी है। तो इनको अपना माने, अब जितना आप चतुराई करोगे, हिसाब करोगे, सब रद्दी हो जाएगा, सुबह सबका सब हिसाब रद्दी हो गया, पहली लाइन खराब हो गई, अब सब हिसाब रद्दी हो जाएगा। अगर इसको आप मान लें, आप इतने भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, कृपा करें इस बात को मान लें कि भाई मिली हुई चीज हमारी कैसे हुई, मिली हुई चीज हमारी कैसे हुई और बिछुड़ने वाली है, तो हमारी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, आपके लिए नहीं है। आप कौन है? ध्यान दो, आप कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। तो आप परमात्मा के हो और परमात्मा आपके लिए है, वो भी वास्तव में ठीक समझे तो बेटा होता है, वो बाप के लिए ही होता है, अपने लिए मानना गलती है। तो भगवान ने जीव को शरीर दिया, जन्म दिया, केवल भगवान के लिए, भगवान के लिए ही, भगवान को भी अपना मानना ठीक नहीं है। परंतु मानने में कोई पाप नहीं, दोष नहीं है, पर मेरे लिए भगवान ये नहीं। प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज भगवान के वरदान मांग, लिए भगवान ये नहीं। प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज भगवान के वरदान मांगो, तो यस्ते आशीष आशास्ते न सभृत्य सभी मणिक। प्रहलाद जी ने कहा कि आपकी भक्ति करे और आपसे वरदान लेता है वो व्यापारी है, महाराज आपका भगत नहीं है। व्यापारी है, चीज देता है, पैसा लेता है, पैसा पैदा लेता है, इस वास्ते आपसे जो याचना करता है वो बढ़िया है, व्यापारी है, दास नहीं है। दास मालिक पर अधिकार जमाता है नहीं है। तो किसी से भी लेना अपने को है ही नहीं, निर्वाह मात्र करना है। क्यों? कि निर्वाह के बिना हम सेवा कर सकेंगे नहीं। कैसे करें बोलो, अन्न नहीं खावे, जल नहीं पिए, कपड़ा नहीं पहने, आराम न करे, तो हम सेवा कैसे करेंगे। उद्देश्य हमारा सबकी सेवा करने का है। क्या बताओ, हमें बड़ा दुख होता है कि मनुष्य ने क्या मान रखा है, अपने सुख के लिए बड़ी बड़ी हत्या, बड़ा बड़ी पाप, बड़ा झूठ कपट, बड़ी ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, क्या क्या पाप करते हैं। पापों की हद हो गई, ऐसे पाप करते हैं केवल अपने लिए। अपने लिए है ही नहीं संसार। या तनुकर विषयन भाई, तनुकर फल विषयन भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत स्वर्ग भी अपना नहीं है, अंत में दुखी दुखी होगा। मानव शरीर का महत्व क्या है, उस तरफ ख्याल किया ही नहीं है। पशुओं की तरह हो गया, पशु जैसे। एक पुस्तक देखी थी हमने, राम संपत्ति पुस्तक था, उसमें कहा है, एक ने कहा कि पशु के जीवन है पशु, तो पशु नाराज हो गए। पशु नाराज हो गए कि हमारे उसे नीचा क्यों बता दिया। ये मनुष्य तो नरकों में, चौराज लाख जूड़ी में पशु होंगे, मैं जा रहे हैं, हम मनुष्य में जा रहे हैं, पशु तो भोग भोग करके जा रहे हैं मनुष्य होने के लिए, और मनुष्य सब है नरकों में जा रहे हैं, चौराज लाख जूड़ी पशुओं में जा रहे हैं। ये हमारी निंदा है। तो मनुष्य वास्तव में मनुष्य सबके लिए है। अब मूल में क्या भूल गए कि मनुष्य के लिए है ये सभी। बस अब मौज करो, कितना ही होशियारी करो, सब कुछ करो, सब फैल हो जाएंगे, ये सब शंकाओं का समाधान हो जाए। इसे ये आज क्या कर रहे हैं, भजन स्मरण कर रहे हैं, ये भी अपना बड़प्पन करते हैं कि भाई जन्म से नहीं है जाति, तो कर्म से है, तो कर्म से जाति मानने वाले ब्राह्मण बन जाएंगे। पर कोई मैत्र बना हुआ सुनिया आपने, काम नीचा नीचा करने पर भी नीच बने क्या। मैंने एक ब्राह्मण देखा है, डूंग जी के साथ भूर जी आया करते थे, वो थे ब्राह्मण और करते दुकानदारी, तो वो कहते थे मेरे सामने, कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ। तो कर्म से जाति मानने वाला आदमी मिलेगा नहीं जल्दी, ब्राह्मण बनेंगे, ऊंचे ऊंचे बनेंगे। ऐसे उपासना करने में कि बस जिन्हें उले स्त्रियों की जिन्हें उले, और सब गायत्री पढ़ो और सब योग, क्या हम ऊंचे बन जाए। ऊंचा बनता है वो नीचा होता है, नीचा ही बनता है वो। ऊंचा बनता है तो इसका अर्थ है कि नीचा है, बताओ और क्या अर्थ हुआ। जो ऊंचा बनता है उसका अर्थ क्या हुआ, नीचा है अगर ऊंचा होता तो क्यों बनता, ऊंचा बनने के लिए आफत क्यों करता वो। अरे नीचा होता तो भगवान मिल जाते। नीच नीच सब तर गए, राम भजन लो लीन, जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। जाति के अभिमान से भगवान अर्जुन को कहते हैं, जो प्यारा कितना है जिसके घोड़े हांकते हैं, अब से तुम अहंकारा न श्रोशिशी बिनिंग शशि, मेरी बात नहीं सुनेगा अहंकार के कारण से तो नष्ट हो जाएगा। अरे अहंकार बढ़ाने के सिवाय और क्या चीज है, सब गायत्री भी जपेंगे हम, ये जपेंगे, सिवाय अहंकार के बढ़ाने के और क्या निकलेगा जब तक इसका। यदि अहंकार माश्रित नहीं उसी बने से, अहंकार का आश्रय करता है तो मिथ्य क्षति हो जाए, तेरा सुझा है प्रगति क्षति। ऐसे स्वार्थ में आकर के आज दहेज की प्रथा चली, जिसमें दहेज नहीं आवे और उस छोटी को दुख देते हैं, सासुर जेठानी तुझे सभी उस छोरी को, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, अब वो बेचारी छोरी क्या करे बताओ। आपको छोरी दे दी, छोरी से बढ़कर धन होता है क्या। बुद्धि मारी गई, नष्ट हो गई आपकी बुद्धि, भ्रष्ट हो गए, नीचे पड़ गए। मनुष्य दिया है जो आपका वंश पैदा कर सके, उसका तो तिरस्कार। अरे पैसा है तो है क्या, ये पैसा क्या चीज है, पैसे से रद्दी चीज कोई है ही नहीं, आप इतने बैठे हो कोई सिद्ध कर दे कि पैसे चीज बढ़िया हो, नहीं पैसा बढ़िया हो चीज से, पैसा ही पैसा रख करके लाखों करोड़ों रुपये का चबूतरा बना के बैठे थे, न अन्न देंगे न वस्त्र देंगे न जल देंगे न सोने देंगे, जी जाओगे? अरे मेरे को अन्न जल वस्त्र दे दो, मकान दे दो, पैसा देखो मत, दर्शन ही मत करो, क्या मैं मर जाऊंगा? तो कीमती क्या है सोचते ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते, अपनी कितनी फेजती कर दी आपने, कितनी बेइज्जती आपकी कर दी, पैसों से आप ऊंचे हो गए, तो पैसों से ऊंचे हो गए तो आप तो नीचे के नीचे ही रहे, क्यों पैसों में नीचे थे, और पैसों से ऊंचा हुआ तो आप ऊंचे हुए, पैसा ऊंचा हुआ, आप जा सोचो, अब बड़ी पार्टी है सा, क्योंकि पैसा ज्यादा गया, और छोड़ पैसे देगा छोटी पार्टी, तो आप तो छोटे ही रहे बाबा, जरा सोचो आप विचार करो, बड़ी पार्टी होने पर बड़ा रुपया हुआ, आप तो बड़े हुए नहीं, क्या हुए बताओ, इतने रुपये बड़े हैं जो आपको बड़ा बना दिया, आप दूसरे को छोटा बनाता है, बड़े आपको आप बड़ा बनाता है, तो आपसे रुपया बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है, ध्यान दिया आपने, आप तो किसी को दास बनाते हो, नौकर बनाते हो, रुपया आपको मालिक बनाता है, तो रुपया बड़ा हुआ आप बड़े हुए, उल्टी रीति होगी, उल्टी अंधी अंधी अंधापना हो गया, अंधा उल्टा हो गया, तो सज्जनों कृपा रखो, बात जानो कि आपके जो मिला है शरीर भी मिला है, अपना कल्याण करो ठीक बात है, परंतु सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, अब रुपया नहीं दिया चोरी के बाप ने तो शुरू को मार देते हैं, खत्म कर दिया ऐसी बात मैंने सुनी है, और दुख देते हैं ऐसी बात मैंने सुनी है, क्यों देते हैं कि तेरे बाप ने पैसा नहीं दिया, तो पैसा बड़ा है कि बेटी बड़ी है, आप जरा सोचो, पैसों से वंश बढ़ेगा, उसकी कन्या दी थी आपकी बहू से वंश बढ़ेगा, वंश बढ़े वो बढ़िया है, रुपया बढ़े वो बढ़िया है, रुपया बढ़िया है वंश बढ़िया है, बुद्धि मारी गई, भ्रष्ट हो गई बुद्धि, कितनी मैली बुद्धि हो गई, अब वो पैसे में उस दृष्टिकार करते तो सोरी जल में ही नहीं, वंश नष्ट हो जाएगा, वंश, अभी बागेश्वर की एक सभा हुई जैसलमेर में, 35 तो छोरिया है और 65 छोरा है, बताओ क्या वंश रहेगा, अरे हम दो और हमारे एक, पैदा तो होने नहीं देना, अरे छोरी को मार देना, कैसा बढ़िया दास करने का तरीका है, आप बुद्धिमान से कोई मेरे को सुनाओ, अभी सभा में सुना दो, मेरी बेइज्जती का आप ख्याल ही मत करो, फजी थी मैं सुन लूंगा, कहते समझिए आप गलत कहते हो, उठो कोई बताओ, हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं, अरे आप जन्म नहीं देते हो, और जन्म जा जिनमें छोरी को तो मार देते हो, आपकी दशा क्या होगी, जरा सोचा है अपने भविष्य का, विचार किया है, बताओ आप कोई उठकर बताओ, समाज समाज समाज का ही अर्थ, अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र उसके शास्त्री आ जाओ बताओ मेरे को, समाज बताओ, अकेले बताने क्या फायदा होगा, मेरी फजीती होगी, मैं सह लूंगा, अब किसने कहने बात, मूल में ही भूल आखी, एक मन में 39 शेर भाषा है, एक मन गेहूं है, एक मन गेहूं, उस गेहूं में 39 शेर कांकर है, एक मन गेहूं ऐसा कहने से एक शेर गेहूं है, अब सराई गेहूं एक शेर तो गेहूं है, मैं कहूं जिसमें एक दड़े ही गेहूं का नहीं है, कोरे पत्थर ही पत्थर है, बात किधर जानी चाहिए, किधर जा रहे हैं, मनुष्य का शरीर देखकर भगवान सृष्टि रचना करे, मनुष्य देख भगवान राजी हुए, गऊ को देख राजी हुए, इनके द्वारा दुनिया का हित होता है। अब गऊ को भी मार देना और मनुष्यों को भी नष्ट कर देना, जो कि धर्मात्मा है उनको, पापात्मा को नहीं, ना उनको नहीं मार सके। पापात्मा को मार दे तो पैसा देना पड़ता है उनको, एक रुपये पर शोर हो हजार हजार रुपये देने पड़ते। पापा तो मार दिया, गजब कर दिया ना, क्या गीत है। आप जरा सोचो, मूल में बात ही भूल ही गए, ये शरीर केवल संसार के हित के लिए मिला है। आपको जो कुछ संपत्ति मिली है, बल है, बुद्धि है, विद्या है, योग्यता है, अधिकार है, पद है, जो मिला है वो दूसरों की सेवा करने के लिए मिला है, और उसको अपने लिए ही ले लिया। ये है ही नहीं बात, केवल दूसरों के लिए है। अब मान लिया अपने लिए, आप चेतन हो, परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या चीज देते हो? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आप अविनाशी का आदर करते हो विनाशी का? आप चेतन का आदर करते हो जड़ का? आप अमल का मन शुद्ध का आदर करते हो मल का, महान अशुद्ध का? आप सुख भोगते हो दुख भोगते हो? सभी को बदल गई। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख मिलता है आपको, पराधीन सुख मिलता है, भोग भोगों से, चीजों से और चीजों से सुख मिलता है। सहज सुख राशि आपका स्वरूप। इस तरह आप ख्याल करते ही नहीं, क्या ये झूठा दिखा गोस्वामी महाराज ने? भूल गया क्या वो? आप स्वयं सहज सुख राशि है। ममई वारिश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, मतलब संसार निंद्रियाणी मैंने खेसता है, जड़ चीज का आदर करता है, उत्पन्न किए हुए पैसों का अभिमान करता है। अरे भक्त पर कह देते हो पैसों तो क्या, हाथ को मैल है, हाथ को मैल है, कार्य गौर है, क्या है? जरा सोचो तो ही। अन्नदाता कृपा करो, आप जरा ख्याल करो, आपका दर्जा कितना ऊंचा है। आप साक्षात परमात्मा के प्यारे पुत्र हो, प्यारे, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मम उपजाए सब में प्रिय है। भगवान के प्यारे आप हुए, उनके उपजाए महाराज कुंवर आप हुए, दशा क्या है? सब बच्चों में सब प्रश्नों का उत्तर हो जाए इसमें, तो मूल में भूल हो जाएगी, अब कैसे करोगे आप? मात्र दुनिया के लिए आप में रहो। आप भीष्म जी का भी, भीष्म को तर्पण करते हैं, बड़े देवताओं को तर्पण करते हैं, ऋषियों को तर्पण करते हैं, समुद्र अतिपिंता पानी लेकर, समुद्र अतिपिंता समुद्रों को तर्पण करते हैं, सूर्य को देवता दीप दिखाते हैं, गंगा जी की पूजा गंगा जल से करते हैं, पृथ्वी की पूजा पुष्प से करते हैं, दीपक से भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्र से करते हैं, सूर्य से पैदा होता है। आप करते हो तो आप ये जो कृत्य है ये आपका बड़ा है, चीज कौन सी बड़ी है? छोटा छोरा घुटनों के बल चलता चलता एक चाबी हाथ में दे दे आपके तो लेकिन इतना बड़ा हो जाए। क्या चाबी आपके लिए दुर्लभ थी और क्या बहुत मूल्यवान वस्तु थी? और क्या वो बच्चा लाया था? बच्चा किसका है? आंगन किसका है? चाबी किसकी है? आपकी वस्तु ने आप खुश हो गए। ऐसे आप भगवान को दे दो शब्द, भगवान इतने खुश है गदगद हो जाए। और भगवान कहते भगत मेरे मुकुट मणि। अब भक्त बड़ा किसने? भगवान के सिवाय भक्त बन गया? वो दर्जा है आप। कृपा करो, आप थोड़ा ध्यान दो, इन बातों पर ख्याल करो और विशेष ख्याल करो। आपने इतना आयोजन किया है, सत्संग करते हो, तो खुद मूल की तरफ ख्याल भी करो। मूल में आपका बड़ा ऊंचा दर्जा, भगवान ने सब चीजें मनुष्य के लिए बनाई मान लो आप, परंतु मनुष्य को अपने लिए बनाया। हे नाथ मैं आपका हूं, ये मनुष्य की सेवा कौन कह सकता है बताओ? आप सोच लो ठीक तरह से। मनुष्य कह सकता है हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो। छोटा बच्चा माँ को कहे माँ तो मेरी माँ है, माँ खुश हो जाएगी, क्या नई बात कहता है वो? ठीक है ही माँ का। आज छोरे उदन हो माँ बाप को मानते नहीं, और माँ बाप को माँ बाप मानो कितने खुश हो जाए, माँ बाप कितने राजी हो जाए। वो बुद्ध में ऐसे भगवान को कह दो हे नाथ मैं आपका हो, आप मेरे हो, मालिक हो मेरे हो, मैं आपका हूं, भगवान खुश हो जाए। क्या खर्चा होता है, सच्ची बात है। भगवान को छोड़कर कौन भगत बन गया, महात्मा बन गया, कोई कोई बन गया? कितनी सीधी सरल बात है, कितनी ईमानदार की बात है, सच्ची बात है। ये तरह तरह के प्रश्न आते हैं साहब, कि गायत्री मंत्र सबको दिया, फिर स्त्रियों को भी जिन्हें उदाणी, तो जिन्हें उदाहरण बड़ो गए तो आप तो एक, जिन्हें उदाहरण नहीं दे तब तो एक वो स्वतंत्र। अब जमीन ले लो हरेक जीव नहीं सकता, तथी पेशाब करे तो एक सूता यहाँ आटा लगाना पड़ता है, आप तो ही नहीं। पर मान हो जाएगा हम बड़े हो गए भाई, और बैम इस बैम के कारण से रुपया खड़ा हो गया, बड़े हो गए आप। आप विचार करो, सोचो, बातें मेरे और भी आती है, मैं कहने में संकोच होता है, आप सोचो तो सही, कृपा तो करो थोड़ी के माना थोड़ा सोचो। आप कैसे हो, क्या हो, कहाँ हो, किसके हो, आपका मालिक कौन है, पिता कौन है, किस घराने के हो आप? मारवाड़ी क्या होता है, गद गदन बाप करे, बाप बापो बापो कर गदन चढ़ावे, गदन बाप करे। गर्द में कितनी निश्चित दशा है आपकी, तो भाई भगवान की तरफ चलो, आपका क्या देगा, कितने आप विलक्षण हो जाओगे। गोस्वामी जी महाराज ऐसे विलक्षण, आज गोस्वामी जी जय बोलते हैं, ये सब अपने सब हम सब के सब और आदर करते हैं। अरे गोस्वामी जी महाराज वाणी से कितना आनंद और कितनी शांति मिलती है जीवों को। तुम्हें भी तो भगवान के ही है, आप भी भगवान के हैं, वे भगवान को अपना कहते हैं। वे कहते हैं कोई रामधूत को, रजपूत को, जुल्हा को, कोई चाहे कोई समार कर दो, कुछ भी करो, मारे किसी से बेटी लेनी है ना किसी को देना है, मैं तो जो कुछ हूँ राम जी का हूँ, सारी मर्जी है, अच्छा कहो, बुरा करो, मंदा कहो। तो राम जी के होकर जाने में कितनी एक मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। ठीक ठिकाने आप आ गए, अपनी जगह आ गए, भगवान का मान लिया, अब दूसरी जगह मान दो, किसी का मानना तो पड़ेगा। ख्याल करो मेरी बात की, तो ध्यान दो, आपको किसी न किसी का मानना पड़ेगा, और अनेकों का मांगोगे मानोगे काम सरेगा नहीं। एक राम जी को मान लो, राम जी को अपना मान लो, निहाल हो जाओगे जगत के में, मुकुटमणि हो जाओगे, नहीं तो कईयों को मानना पड़ेगा, स्त्रियों को मानना पड़ेगा, बच्चों को मानना पड़ेगा, माँ बाप को मानना पड़ेगा, कईयों का आपको दास बनना पड़ेगा। पैसा आपका कमाया हुआ आप खर्च करने लग जाओ तो बेटा आपको पागल बता देंगे कि पिताजी माता खराब नहीं, खराब हो गया, अरे कमाओ तो आप ठीक बना लो, बताओ। यार सोचो तो जी, आपकी दशा क्या है, आप कौन है, सोचते नहीं। क्यों के बने, क्यों के गुलाम बनने पर भी जाओगे नरकों में, 14 लाख जोड़ी में, एक भगवान के बन जाओ तो निहाल जा, दुनिया आपको निहाल कर, निहाल दुनिया दर्शन से दिए तरसेगी, और भगवान प्रेम से आदर करेंगे। गोस्वामी जी कहते तू राम नाम अगर रट दो जपता तो संत परोसा करते, तुम राम नाम ये धरतो, बिने पति का पद बड़ा सुंदर बताया है, और भगत नाम तेरो पढ़तो, तेरा नाम भगत हो जाए, भगत जी आए, संत जी आए, आदर करते लोग, एक राम नाम ये धर तो, अगर राम जी का नाम ये धरता तेरी क्या दशा क्या हो जाता, तो मुफ्त में कोई ऐसा निकमा हो गया। सीधा सीधा राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा दाई संतदास जी के सोले जाए, सुमृत सुलभ सुमृत सुलभ सुख सब काऊ लोक लार पर लोक निभाऊ। सीधी सीधी बात है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब याद हुए राम को नाम जपू। वो अपने को बड़ा नहीं समझता, पर तो लोग बड़ा समझते हैं, भगवान बड़ा समझते हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा बड़ा समझते हैं जो भगवान में लग जाए। भगवान बड़े वो कहते मैं तो हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुट बने। अर्जुन कहते इष्टो से मैं दृढ़ में तथा भक्षा मेरा इष्ट देव है तो है कोई ऐसा सिवाय भगवान के कोई। चेला बनाते वो होता है चेला दास, क्योंकि चेले की जरूरत हो चेला दास हुआ, जैसे रुपये की रूपये रुपया दास हुआ, मान की जरूरत है मान दास हुआ, आदर की आदर दास हुआ, जैसे चेला चाहिए वो चेला दास हुआ, उसे चेला चाहिए। मैं बता दी वो पोता चेला है कि रुपये तो आपके रुपया वो चाहता है हमसे, तो रुपया आपके वो आपके रुपया तो आपके तो चेला है, रुपया रुपया का चेला है, वो तो पोता चेला है आपका, वो गुरु हो गया। मैं गुरु की निंदा नहीं करता हूँ, गुरु वो है जो गुरु बनावे, समर्थ को नहीं देश रुसाई रवि पापक सुर शरी की नहीं, तो सूर्य सबको पवित्र कर देता है, मैला का पेशाब का शुद्ध बना देता है, और पावा गनी मुर्दे को जला दे मैंने को जला दे सबको जला दे अशुद्ध नहीं होती। नदी में जो आ जाए सब गंगा जी बन जाए, तो समर्थ वो होता है जो असमर्थ को समर्थ बना दे, नीचे को ऊंचा बना दे, पवित्र बना दे, वो समर्थ होता है। आज लगा दिया से धनवान है, समर्थ को नहीं दोष गुस्साए, तो रावण समर्थ कोई राक्षस समर्थ को यही नहीं, वो ऊंचा बन गया। ऊंचा वही है जो दूसरे को ऊंचा बनावे, नीचा वही है जो दूसरे को नीचा बनावे। है जैसे बनावा गया कैसे बनाया दूसरा, जरा सोचो। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इतना को मैं कैसे उत्तर दूंगा बताओ, कह दूंगा। अब इसमें बताया है कि पितरों में दिया जगह मिलता है कि नहीं, बिल्कुल मिलता है। बहुत ऐसी आजकल की वर्तमान ऐसी घटनाएं कही है पितरों को मिला है, मैं एक दो सुना भी सकता हूँ, पर क्यों सुनाऊ देखो तो सुना दूंगा तो कहो तो। नापा शहर हरिप्रसाद जी हमारे मित्र थे, उनको बहुत मारवाड़ी लोग जानते हैं। वे गया जी गए तो गया जी में उन्होंने देखा एक परिवार आया, तो परिवार क्या हुआ कि परिवार को सपना आया, बेटे को बाप मर गए थे, उन बेटों को सपना आया कि मैं सर्प बनाऊं, मेरे रुपये गाड़ी उपड़े हैं, मैं सर्प बनाऊं तू मेरा उद्धार कर। सपने में कहा कैसे करूं कि गया जी घाल मेरे को, तेरे को पैसा लगेगा नहीं, पैसा मैं मुझे गड़ा पड़ा तू पैसा ले, पैसा तेरे खर्च खर्च नहीं होगा, तो मैं कैसे रू कि तू दूध कच्चा दूध रख देना और पिटारी रखना उसमें छेद रख देना, दूध पी लूंगा और भीतर में चला जाऊंगा। ऐसे उसने किया और पिटारी में आ गए सर और दूध दिया आ गया, ऊपर रुपये मिल गए। हरिप्रसाद जी कहते मेरे वहां आया वो गंगा गया जी मैं था वो भी आया, उसने आकर के मंत्र पढ़े, वो जो कुछ पिंड देना है वो प्रेत विचार कहां कशिला में कई जगह पिंड दिया जाता है, वो पिंड सब दिए। पिंड देने के बाद में पिटारी खोलते मर गया, सांप मर गया। फिर जैसे मनुष्य की रथी बनावे जैसे जाए ऐसे ही पृथ्वी बना, स्मशान जा और दाह क्रिया करी पिता की करे जैसे। तो ये शास्त्रों की बातें सच्ची है, पितरों को मिलता है, पर पितरों में एक बात ध्यान देने की है, विधि विधान से करे, नाम और गोत्र ठीक भेजे होता है। कहीं भी आप पत्र भेजते हो तो ठिकाना ठीक होना चाहिए, ऐसे उनका पितर गोत्र आदि ठीक हो, और जहां उनका शरीर शांत हुआ है वहां से निमंत्रण देकर ले जावे और साथ में टिकट दे उसका। बीकानेर में एक डॉक्टर, अब ज्यादा पैसा दोगे तो संकोच होता है, तो उसके लड़की शांत हो गई, तो लड़की पर स्नेह बहुत था, माँ बाप का स्नेह था बहुत ही, तो वो कहने लगे कि मैं क्या करूं, वो लड़की याद आती है और हम मन में यहाँ है, यहाँ दिखते तो नहीं है, मेरे को बहुत याद आती है, क्या करूं। समझे, तो मैंने कहा आप ऐसे करो, उस लड़की को कह बेटा चलो हरिद्वार चले, ऐसा कह देना, निमंत्रण देना और टिकट ले लेना, अरे उस टिकट पर खरीदा रहे, कोई आदमी बैठे नहीं गाड़ी में, पैसा ले टिकट ले लिया भाई, यहाँ पर बैठो और वहां से आप हरिद्वार जाओ और गंगा जी डाल दो। तो वे हरिद्वार गए और फिर वहां से उठाया, तो जैसे बच्चे को लेना ऐसे हाथ, कुछ दिखे दिखा कुछ नहीं, ऐसे हाथ लेकर गए वहां गंगा जी जा करके, बेटा आ गंगा जी जाओ तो ये जल आधे जाती हुई दिखी हमें, लड़की को जा रही दिखी मेरे को, ये दांत बनाने वाला डॉक्टर की बात है, दोबारा बाहर जा रही है, आप देख लो पूछ लेना, अभी तो वर्तमान गुस्सा है। और उसके बाद हमारे को शांति मिली, भगवती शरण जी जो भागवत के पंडित थे अच्छे थे, वो गए गया जी अपना सब पदर, तो वो सोते थे तो उनके पाटा था दूसरे नीचे, साथ में नीचे सोए हुए थे, तो आधी रात की नींद खुली तो मेरे को दिखा, तो एक ब्राह्मण और बहुत वो पाप करने वाला था, वो दिखा तो मैं पहचान तो लिया, परंतु सब घाव हुए हुए एक बड़ा शरीर खराब था उनका, वो आया तो मैंने पूछा भाई तुम क्या हुए, तो वो बोला तो नहीं पर यूं यूं करता, जिन पट मेरे में समझ में आ जा रही बात कि ये कह रहा है कि मैं दुर्गति में हूँ, मेरा पिंड डरा दो, तो डरा देंगे, इतना कहते यूं करते एक आदमी आया और सिर था ही नहीं उसके, बिना सिर का ही आया, तो पंडित जी कहे डर लगा पसीना आ गया, अब ऐसे आए तो रात में तुझे पास में सोए थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है डरा देंगे तुम्हारे इधर आए देंगे, फिर उसका पिंड डराया, वो ब्राह्मण बहुत ऐसा मैं जानता हूँ उस ब्राह्मण को, बहुत ही नीचा काम करने वाला, पाप करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, चोरी डाका डराने वाला ऐसा था, तो उसका मैंने पिंड सरा दिया, और वो दूसरे खरीस आया उनका भी पिंड सरा दिया, पिंड सराने पर मेरे को जो शांति मिली सत्संग से भी इतनी नहीं मिली, भजन ध्यान से नहीं मिली, जितने दो तीन दिन मेरी शांति रही इतना उसका पुण्य हुआ, यही पर अपने भगवत शरण जी कह रहे थे, ऐसे हरिप्रसाद जी कहे, उन्होंने कई बात ऐसी बताई, तो पिंडों में जो पत्रों को मिलता है आप करते हो, पर उसमें पता ठीक होना चाहिए, भगवान के लिए तो भाव की मुख्यता है, पितरा आदि के लिए वचनों की, पितरा वाक्य में छंद थी, पितर वचन चाहते हैं, आप गोत्र लेकर के पानी से कहोगे तो वो चाहते हैं, हरेक जगह हम पत्र दे, आजकल की बात नहीं कहता हूँ पहले की बात कहता हूँ, हरेक जगह पत्र दो तो टिकट लगता है, परंतु सरकार में पोस्ट ऑफिस दो तो टिकट नहीं लगता था पहले, वहां मुफ्त में जाते था, तो दूसरी जगह करने से और विधि होती है, पितरों करने में और विधि होती है, वहां ठिकाना पत्र ठीक चाहिए और भगवान के नहीं चाहिए, भगवान में तो भाव, वहां तो सीधा होता है, बिना पोस्ट लगाई पोस्ट नहीं लगता, बिना पोस्ट लगता है, भगवान का भजन करो कीर्तन करो प्रेम होगा, भीतर में भाव होना चाहिए, भगवान को पहुंच जाएगा, पर दूसरों को देखो तो उसमें टिकट लगता है, दरअसल इस विधि से होता है साधन तर्पण, तो जरूर लाभ होता है इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, कि कैसे करें वो ब्राह्मणों को पूछो, जो कर्म कांडी ब्राह्मण अच्छे हो उनसे पूछो, एक उद्दिष्ट है, कई तरह के साध होते हैं वो बताएंगे आपको, उससे आप करो, कहते श्रद्धा किसको कहते हैं, श्रद्धा है आदर पूर्वक विश्वास हो उसको श्रद्धा कहते हैं, कहते नहीं काली कर्म भगत भी तो राम नाम अवलंबन है, तो राम नाम क्या मतलब है, तुम्हें राम नाम का मतलब भगवान के नाम का जप करो, भगवान का सीधा संबंध सबके साथ है, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो स्त्री हो पुरुष हो पापी हो पुण्यात्मा हो महात्मा हो दुरात्मा हो दुष्ट हो कसाई हो, भगवान के साथ सबका आपका आप संबंध है, डायरेक्ट कहते हैं आपको, हम भाषा जानते नहीं भाई, सीधा संबंध है भगवान के साथ आपका, तो भगवान का शब्द सीता है, दूसरा संबंध भैया टेक्स्ट लगता है वैसा होता है। इस वास्ते पितरों को करो तो सीता करो, भगवान के भजन में कोई बात नहीं है, विधि विधि कुछ नहीं, भीतर मन चाहिए आपका, भावक राय नार देना, भगवान भाव भोगता है। विधियों की जरूरत नहीं भगवान के लिए, भगवान के लिए प्रेम की जरूरत है, भीतर के भाव की जरूरत है असल। हमारे हनुमान जी इष्ट है और आपने कहा कि भगवान के साथ कोई न कोई संबंध मानना चाहिए, हम हनुमान जी के साथ क्या संबंध माने? हनुमान जी को गुरु मानो, हनुमान जी गुरु है हमारे। विभीषण ने क्या माना? वो नाम से गुरु नहीं कहे, परंतु विभीषण के गुरु हनुमान जी हुए। गुरु क्या करता है? हनुमान जी ने क्या किया? विभीषण पूछता है कि महाराज मेरे को भी रघुनाथ जी महाराज स्वीकार कर लेंगे? अरे तेरे को क्या बात है, तू तो ब्राह्मण है, मेरे सभा कंच चंचल और मैं कितना बंदर हूँ, इस बंदर मेरा सुबह नाम लेते हुए अन्न नहीं मिले, ऐसे को भी भगवान ने कृपा करी है। ये क्या है? ये शिष्य को विश्वास दिला देना भाई भगवान स्वीकार कर लेते हैं, विश्वास बैठ गया। ये विश्वास दिलाने वाले वे गुरु जो होते हैं। चकंठी मत और मत बनो, प्रसाद दो मत बनो, नेक चार करो चाहे न करो, भगवान पर विश्वास करो तो वो गुरु है। वो गुरु नहीं बनते, वहां लिखा नहीं है कि विष्णु को चेला बनाया हो हनुमान जी गुरु बने हो, कहीं नहीं लिखा है। परंतु महाराज उसको भगवान की तरफ कर दिया, विश्वास करा दिया। इस वास्ते गुरु बनने वाले भी संत कैसे, तुम अब राम जी के हो गए, तुम राम जी के हो गए, राम जी के हो गए, जो नहीं मेरा हो गया, मेरा हो गया नहीं है, आजकल मेरा हो गया है, पहले मेरा नहीं, तुम राम जी के हो। तो महाराज करने से समझा, महाराज ने कह दिया अब मैं राम जी का हो गया। ये गुरु का काम है। क्या स्त्रियां हनुमान जी की मूर्ति का स्पर्श कर सकती हैं? नहीं, स्पर्श न करे हनुमान जी का और शिवलिंग का और हरिराम जी का स्पर्श न करे, ये विधि आती है। पर प्रेम जहाँ होता है ये नहीं चलता है। स्कंद पुराण में लड़कियों ने महाराज भगवान शंकर की पूजा की, भगवान प्रकट हो गए। अरे बच्चा कहता बाबा दयालु हृदय द्रवित हो जाता उनका, वहाँ विद्या नहीं चलती। विद्या में ये बात न स्पर्श नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण से जल दिलाना चाहिए। तो किसी ने अनजाने में गर्भपात करा लिया, उसका प्रायश्चित क्या है? उसका प्रायश्चित तो भाई नहीं लिखा है, परंतु भगवान नाम की महिमा ऐसी आई है कि ज्ञात अज्ञात संपूर्ण पापों को नाश करता है। तो 1,25,000 नाम जप का रोजाना शुरू कर दो, नाम जो वही नहीं और भी पाप नष्ट हो जाएंगे। ज्ञात अज्ञात ये तो ज्ञात पाप है, मानो जानकर किया हो पाप है, और कई अनजान में हो गए वे भी मिट जाएंगे। भगवान के नाम की महिमा बहुत ज्यादा है, जिसमें कलयुग में और विशेष है। रात दिन राम राम राम राम काम करते हो भी, हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, हृदय से भगवान को दरिया गृहस्थी संत की यही उत्तम रीत। दरिया महाराज कहते हैं वह संत की बड़ी उत्तम रीति है, हाथ काम मुख राम है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, निहाल हो जाओगे। सीधी बात है, सुमरित सुलभ, अरे सुखद सब का हूँ, अरे लोक लाभ पर लोक निभाऊ, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी सुखी बात है। पर करते नहीं क्या करें? धनवत धर्म जो ना करे, ए नरपत करे न न्याव, ए भक्ति करे नहीं भगतना, अब कीजे कौन उपाय बताओ। धनवत धर्म जो ना करे, ए नरपत करे न न्याव, ए भक्ति करे नहीं भगतना, इसे कौन है कौन उपाव, कोई जाए कौन उपाव, सलाह को छोड़ो मारी। दो बहती रे पूर्ण नदी जब आवे भारी, भारी नदी आवे जब पत्थर बांध में पटको, कोई काम का नहीं है। जाए गणिता खाओता धरती टिके पाव, ए धनव तो धर्म ना करे, नरपत करे न्याओ, अरे भक्ति नहीं करी भगतड़ा, राजद्वारे साधरा, साधु नहीं साधरा, राजद्वारे साधरा, तीन बात को जाए क्या मीठो के मान को कुछ लेने की चाहे, नहीं तो राजा रोड न जाओ, क्यों जाओ उठे, क्या मतलब उसे भजन करे अपनो। भागवत माया है कि वह गुफाएं रुक गई, क्या दिशंती वृक्ष, क्या वृक्ष फल नहीं देते, क्या नदियां सूख गई पानी नहीं मिलता, क्या गड़िया में सिंथा नहीं मिलता, तो सिंथरी लंगोटी बना लो, नदियों में पानी खुला पियो, वृक्षों में फल ले लो, और गुफा में मौज से रहो। धन दुर्मदांध जो धन से दुर्मदांध है उनके पास क्यों जाओ, वे मत वाला धन में मतलब फिर बता फिर अब उनके क्यों मुख देगा। कस्मात भजन्ति कवयो धर्मदूर मदान धार। दो श्लोक आए ऐसे तो वे धर्मदान तो क्यों जाएगी, धन में मत वाला हो रहा। देखो सबसे संत भगवान के प्यारे भगत धनवान के पीछे नहीं फिरते, संतों के पीछे धनवान फिरते हैं, क्योंकि उनके पीछे संपत्ति बड़ी है, भगवान है उनके पास, धन कितनी बड़ी संपत्ति है। वो तो अर्थ नाम है, अनर्थ का काल अहंकार, अब उसको भी बड़ा मान रखा है। धन जैसी कोई रद्दी वस्तु नहीं है, उसको बड़ी भारी मान ली, बुद्धि भ्रष्ट हुई और क्या होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती बुद्धि। इस वास्ते भाई भगवान की तरफ चलो, मेरे माता को हो गया तो भाई कोई बात नहीं है, भगवान को याद करो, भगवान का चिंतन करो, ठीक हो जाएगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कितने ही पाप हो, कितना ही दोष हो, कुछ भी हो, बच्चा बहुत गलती कर देता है, माँ मारने के लिए जाती है, वो रो देता है, माँ का जोर चलता नहीं, माँ के हाथी से जाके छूट जाए, छोरा रो है क्या करे, ऐसे रो परमात्मा। अनंत माताओं में दया भगवान से आई है, अनंत माताओं में दूध क्षीर समुद्र से आता है, तो भगवान सबका पालन करते हैं, रोज की अगाड़ी सब ठीक हो जाएगा। सरल सीधे हो गर्व सरल स्वभाव मन कुटिलाई तथा लाभ संतोष दाई, भगवान निर्मल मन धन सो मोहि पावा मोहि कपट से चालाका नहीं रे, चालाका भगवान अच्छी लग दे, निर्मल मन धन सो मोहि पावा मोहि कपट सल सिद्ध भावा, तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, का पर्दा भरतार से जिन देखी सब देह क्या भरता है, भगवान सब क्या रहे भाई क्या चल रहा है। तो इस वास्ते भगवान में सीधे सरल हो गए, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, रो पड़ो जितने कोई पाप हो गया वो जो जान में अजान में, आगे पाप मत करो, पाप हो गया वो दोबारा मत करो, बड़ा भारी प्रायश्चित है ये, अरे रो पड़ो सब पाप दूर जाएंगे सब, अगर सावधान रहो, दूसरों के भी बचाओ और आप भी बचाओ, अब दोबारा नहीं करूंगा माँ मैं अभी नहीं करूंगा, अब नहीं महाराज उसी दिन माँ ठंडी हो जाएगी, अब नहीं करूंगा अब नहीं होगा, ऐसे भगवान से कहो, अब कर दिया जन्म हो गया, अब नहीं करूंगा, केवल इतने भाव से शुद्ध हो जाओगे, प्रवेशित हो जाएगा भगवान की तरफ चलना, सीधा रास्ता होता है ना वो बड़ा सीधा रास्ता, सीधा हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, माँ मेरी माँ मेरी माँ, माँ कर दी तो जाएगा है ही माँ तो अपनी है ही, पर बालक कह देता है माँ को तो माँ खुश होती है कि नहीं, ऐसे भगवान के महाराज में तो आपका हूँ, भगवान खुश हो जाए, बस क्या टका लगे आपका कहीं कांटा मार जाए सीधी सीधी बात है, अरे भगवान के है ही, अब आप भाई और बहन और पापी और संता भी हो कैसे हो, विद्वान और मूर्ख और कैसे हो आप, माँ थोड़ी देखती है, पढ़ा लिखा पंडित होना चाहिए, धनी आदमी होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, तब माँ लाड करती है किसी गुण को देख, किसी विद्या को देख, किसी योग्यता को देख, बल आदि को देख करती है, मेरा है तो मैं आपका हूँ, बस काम हुआ मैं आपका हूँ, मेरे तो गोदर गोपाल दूसरों ने कोई, ये दूसरी बात थोड़ी कर, दूसरों ने कोई मेरे भगवान है, सो प्रिय जाके गति न आन की, ये बात है, एक शर्त है भगवान की, ये मेरा है बस और करना होगा। मीराबाई क्या मीराबाई का स्वरूप है ये, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरों कोई, मेरा दूसरा कोई नहीं है, बस दूसरा कोई नहीं राम जी मेरे है, निहाल मेरा भाई हो जाओ, भाई हो चाहे बहन हो, भाई भी हो जाए तो वही मेरा भाई, बहना भी हो जाए तो वही मेरा भाई, मेरा भाई कोई शरीर थोड़ा ही होता है, भाई भाई भाव है मेरा भाई का, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरों कोई वही मेरा भाई, दूसरा कोई नहीं है, सेवा करते सब, सेवा करने के बलिए तो मैं सबका हूँ, मेरे लिए मैं किसी का नहीं हूँ, मेरे लिए तो भगवान से भी मेरे को लेना नहीं है, मेरे को तो अपने आप को भगवान को देना है, ये मनुष्य में ताकत है, मनुष्य कह सकता है हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हो, ऐसा कौन मनुष्य कह सकता है, गाय भैंस भेड़ बकरी कहे क्या, क्या देवता कहेंगे, क्या भूत प्रेत पिशाच कहेंगे, और किसी में ताकत नहीं है, मनुष्य में ताकत है, मेरा कहते ही भगवान राजी हो जाते हैं। पर वो सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई सच्चाई असल सत्य नाम परमात्मा का है सत्य, तो सच्ची बात में तो आप गाओ पर असल में भगवान गाओ, ये भय चिंता सब बिगल मिट जाता है, मौज हो जाती है आनंद भगवान का होने से ही, हो गया भगवान का। अरे हो नहीं गया, भगवान का है, सच्ची बात को स्वीकार कर लिया, बस जो सच्ची बात है उसको स्वीकार कर लिया, मौज हो गई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सब।